ίσως αν ευγενόητο, συν θεοί δεί ρεέσεται, εν θεοί θέλωσιν, καί τίς εγγυετές εστι τούτου, εν κατορθώσομεν επαϊνέσομαι των θεών πάνους φόδρα. Ως περ εικος εστιν. Του χαγαθέ, εν δε σφαλόμεν, αλλαλάι, ως ευτουχές ει, ευτουχέστατα πέπραγεν, τίνι τρόποε, πάιντα κόρεν γεγάμεκεν, πλούσιο γεγένεται, εχει τες χέβες απολάουσαι, ειτα τί τούτο, ποθένος εστι τοις φίλοις, εστί των φίλων.